έχω να σου πω για τις εκλογές. Είναι κακό το αποτέλεσμα. Θα σου πω γιατί. Καταρχήν έχει γίνει πλέον ο χάρτης. Κατά δεύτερον, το καλό είναι ότι έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο χάρτης μπλε ήταν και πριν. Μην αγχώνεσαι. Η πολιτική μπλε ήταν. Μην μπερδεύεσαι με τα χρώματα. Δεν αυτό πράγμα. Δηλαδή, εγώ ήθελα πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατία στα, στο 10% και του δύο. Τα καθυστερημένα τα κτίνη. Και επίσης βάλαμε Βελόπουλο. Βάλαμε Βελόπουλο. Για άλλη μια φορά σοφός ο λαός της Θεσσαλονίκης και μπράβο. Και είναι καλή αντικατάσταση ο Λεβέντης σε Βελόπουλο. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη σκέψου έβγαζε για χρόνια Βενιζέλο, Τσοχατζόπουλο, Ψωμιάδη, Παπαγεωργόπουλο, Λεβέντη τις προηγούμενες, Βελόπουλο τώρα να, μπράβο, να. Να, το να, όχι να, δες, να, μούτσα να. Και εγώ από Θεσσαλονίκη είμαι, αλλά δεν ψήφισα Βελόπουλο. Τι ψήφισες, ρε? Α, δεν μπορώ να πω. Α, δεν ξέρεις. Με κράξεις. Α, θα σε κράξω, τι, Βαρουφάκη, ε. Ναι. Εντάξει, το φαντάστηκα. Ο Βαρουφάκης ως τι, ως λιγότερο γραφικός από το Βελόπουλο. Συμφωνώ με τον Αλέξη, έλεγε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Όταν μας είχαν δακρυγόνα στο Σύνταγμα, όταν έκανε το υπαρθαμείο. Αλήθεια έλεγε. Να, αυτά είναι δακρυγόνα, είναι ψέμα αυτό. Όταν πήρε το δημοψήφισμα το όχι και το έκανε ναι, αλήθεια έλεγε. Δεν έλεγε ψέματα ο άνθρωπος και το σχέδιο το είδαμε να ξεδιπλώνεται. Τόσα χρόνια ξεδιπλωνόταν μπροστά, επάνω ή μπροστά μας. Πάνω μας ξεδιπλωνόταν το σχέδιο. Πέντε χρόνια άνεργος είμαι εγώ. Καταλαβες. Καλά είναι. Τώρα με τον Κυριάκο θα ανοίξουν δουλειές. Ω χαμός. Δουλειές. Θα πάνε οι δουλειές με βασικό μισθό 150 ευρώ σύννεφο. Να δεις πως θα μειωθεί η ανεργία κατευθείαν. Όχι η φτώχεια, η ανεργία. Η ανεργία. Θα χεστούμε στο τάλιρο. Κυριολεκτικά. Ότι θα χεστούμε μεταξύ μας, με τους άλλους δεν ξέρω. Θα χεστούμε. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Τηλεφωνώ από την Κουμουνδούρου. Αχ, μαύρα πανιά. Από το γραφείο τύπου της Κουμουνδούρου. Παρακαλώ. Α, έχει γραφείο τύπου ακόμα. Εξαρτάται. Η αλήθεια είναι να σου πω ότι εσάς τα σιριζοτρολάκια σας κλαίω λίγο που χάνετε τις δουλειές σας, αλλά δεν ήταν και καμιά σοβαρή δουλειά τώρα. Α, λίγα τα μισθά, εκτός και όσοι ήσασταν και σε κανένα γραφείο υπουργού, όπως το άλλο εκεί πέρα στο Twitter, στο Φλαμπουράρι, ο άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, η αδερφή του Καρανίκα στα Twitter. Αυτοί κάτι θα παίρνουν κάτι παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, σας κλαίω λίγο που χάνετε τις δουλειές. Δουλειές, δουλειές. Δουλειές. Αλλά φίλε, μερικές δουλειές είναι ντροπή. Πώς να το κάνουμε? Ωραία. Τελείωσες? Ναι, ναι. Με έκανες να τελειώσω. Να σου πω κάτι. Αυτή την ικανότητα, φίλε μου, εμείς την έχουμε. Τώρα θα πάρετε τον άλλο τον ανοργασμικό και θα ησυχάσετε. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν αγχώνομαι πολύ. Γιατί? Γιατί τα σιριζοτρολάκια που χάνουν τη δουλειά τους δεν το έχουν σε τίποτα να πάνε τώρα στον Κυριάκο. Χεστήκανε. Δουλειές, δουλειές. Δουλειές! Πω μα, αυτό να δω! Δεν το έχουνε σε τίποτα. Μη σου κάνει εντύπωση καθόλου, καμία. Με τι στοιχεία με λες εμένα, σιριζοτρόλ? Χρειάζομαι στοιχεία. Προφανέστατα! Άιβερ, εσύ είσαι τέλος. Δεν μου λες κάτι. Με την ίδια τέτοια, με την ίδια ευκολία εντωμεταξύ, όπως καταλαβαίνεις που με λες εσύ σιριζοτρόλ, σε λέω κι εγώ κουλοτρόλ. Ναι, πες ό,τι θες. Διότι προφανώς, αυτόν θέλετε. Τι δεν θέλετε? Όχι, όχι. Βασικά, εσείς τον θέλετε. Όλο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι για να συντηρήσει το ίδιο σύστημα και να ξαναφέρει τους ίδιους. Και γι' αυτά όλα το κουκουέ τι έκανε. Α, ναι, ναι, ξέχασα. Σωστό. Καλά, μη μου τα λες τώρα εμένα από που ξεκίνησαν όλα. Εγώ έχω πει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαλτός του κουκουέ για να ξεφτυλίσει όλους τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, να τους αποδομήσει πλήρως για να έρθει κάποια στιγμή στα πράγματα σαν κομμαντάντες ο Τσίπρας που από πίσω σέρνει το κουκουέ. Κοίταξε, γουστάρω το σενάριο. Μπροστά ο Τσίπρας, πίσω το κουκουέ. Καλά, βέβαια, είναι. Βέβαια, θα τον πάει γ***ντας. Ακούω από χθες διάφορους και μας λένε ναι, εμάς θα καταλάβεις. Είστε ευχαριστημένοι τώρα που προωθήσατε και έρχεται ο Κούλης. Ή το άλλο ως ερώτηση αυτό. Και ως κατάφαση μας λένε είστε ευχαριστημένοι που περάσατε τη Χρυσή Αυγή. Πασόκ, είσαι Κινάλ? Όχι. Α, το Κινάλ πέρασε τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, για το κουκουέ λένε. Και τους λέω απαντάω. Εμείς ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν ο λαός πάει τις τύχες στα χέρια του. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι βεβαίως με τη Χρυσή Αυγή που έπεσε εκεί που έπεσε. Καταρχήν έπρεπε να πέσει, να εξαφανιστεί εντελώς. Και δεύτερον, αν είναι να πέσει η Χρυσή Αυγή. Και να ανέβει κάποιος που πουλάει επιστολές του Ιησού Χριστού ή κεραλιφές για την καράφλα, ενώ ο ίδιος είναι. Χρειαζόταν μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Να, αυτή είναι. Ναι, ναι, αυτό είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ο αυτοτύπος που πουλάει επιστολές του Ιησού. Άκου τη χλεμπόνα. Πού σου ρε ζήλη της κοινωνίας. Και εσύ και ο άλλος παλιοξεφτύλες που μου φέρατε το κούλι. Από τους άλλους τους δεξιούς την προπαγάνδα την περιμέναμε. Από εσάς παλιοξεφτύλες δεν τα περιμέναμε αυτά όμως. Δεν τα περιμέναμε. Γι' αυτό για μένα προσωπικά τελειώσατε σαν οι πλέον λιγλιάριδες ελεηνοί και τυποτένιοι προπαγανδιστές και τσιτρινιστές. Σύντροφε και λίγα λες. Δεν το περιμέναμε. Σύντροφε, έχασες θέση από Υπουργείο, τι έγινε? Ελεηνοί και εσύ και ο... Σύντροφε, το Υπουργείο έχασες γραφείο τύπου, τι ήτανε? Φάτε το κούλι τώρα, παλιοξευκυλισμένοι. Δεν θέλω να σε ταράξω, σύντροφε. Τον κούλι εσείς τον φέρατε. Τι τόπος είσαι, ρε, παπ***α, σύντροφος είσαι. Καλά, ναι, δεν πάω και Σαριανή εγώ και να υπογράφω μνημόνια, όντως. Πάνω σε αυτό που είπατε σήμερα. Ναι, τι, πάνω σε κάτι που είπαμε προχθές σήμερα. Ήταν θαυμάσια. Θέλω να σου πω ότι ο κόσμος Δεν αειδίασε συνολικά με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αειδίασε με το Τζίπρα, ιδιαίτερα όταν τον είδε αγκαλιά με τον Λιμπερόπουλο. Είδα μια φωτογραφία που αν την έβλεπε κανείς έλεγε τι γίνεται εδώ πέρα. Το Λιμπερόπουλο τον ταξί. Νομίζω αυτό είναι το λιγότερο. Το λιγότερο, αλλά αισθητικά ήταν και αυτό. Τέλος πάντων, προσέθεσε στην, αλλά δεν αειδιάζει. Ναι, όντως, γιατί κατά τα άλλα δεν είχε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ που να σε αειδιάζει. Να, ένα κόμμα βασισμένο πάνω σε μια συγκεκριμένη ιδεολογία που δεν ξεπούλησε τις θέσεις του, δεν ξεπούλησε την πατρίδα. Εκεί δεν σε αειδιάσει, σωστό. Τα έκανε όλα αυτά που είπε, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι, α πούμε, σαν τον Τζακαλώτο ή τον Χουλιαράκη, ίσω και άλλοι. Αντίστοιχα, από του 53. Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι αειδία και για αυτού. Με αυτή την έννοια στο λέω. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Τι σκάτα έχει φάει αυτό ο άνθρωπο. Για αυτή τη στιγμή, μίσο, αλήθεια. Ποιο? Μίσο σε ποιον? Δεν ακούσει την εκπομπή ή μου κάνει πλάκα. Όχι, σε ποιον μίσο, δεν κατάλαβα. Εσύ, πραγματικά δηλαδή. Τάζουν τέμα, πραγματικά. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι, αυτά δεν είναι πράγματα έτσι. Χαμηλώστε του τόνου. Αν είναι δυνατόν, που είναι πολιτικό πολιτισμό. Μα είναι να μην είσαι έξαλλο με τον Τζίπρα που έφερε το Μητσοτάκι τώρα σοβαρά. Είναι, πε μου εσύ. Εσύ που είσαι Σιριζέο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είμαι Σιριζέο, ναι. Ναι, το κατάλαβα, δεν χρειάζεται. Για πες, δηλαδή εσύ είσαι εντάξει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα? Όχι, δεν είμαι εντάξει. Α, γιατί ο Τσίπρας έφερε όλους αυτούς τους ίδιους τους προηγούμενους που ήταν και πριν, αλλά τους συντήρησε ο Τσίπρας με έναν τρόπο, με τον γνωστό τρόπο. Δεν θα διαφωνήσω. Α, δεν θα διαφωνήσω. Ωραία, οπότε τι σου κάνει εντύπωση ακριβώς? Μου κάνει εντύπωση ότι πιο πολύ θα προτιμήσετε, θα χαρείτε πιο πολύ να δείτε το Μητσοτάκουλα στην εξουσία. Αγάπη μου γλυκιά, είναι το ίδιο, δεν είναι άλλο. Ε, βέβαια, γιατί αυτό είναι απευθείας ο ταξικός εχθρός. Είναι το ίδιο με τον Τσίπρα. Μην κάνεις τραβαμάτια, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά με τον Τσίπρα περάσαν κάποια πιο εύκολα. Με τον Κυριάκο μπορεί να μην περάσουν το ίδιο εύκολα, γιατί θα κατεβαίνουν οι Σιριζέοι ξανά στον δρόμο. Και γυρνώντας θα αφήνουν και ένα γαλουλούδι στην Κεσαριανή, γιατί ήταν πάντα αριστερή, μην ξεχνάμε. Οι φίλοι της Βελκουλέσκου όλοι αυτοί. 50 λεπτά θα δουλέψεις και 10 ξεκίνησε να χτυπάει το τηλέφωνο. Και 10, πού είναι τα 10 λεπτά, τα χρωστάς. Κάνω οικονομία όσο μπορούμε, τώρα έχει το κούλι, θα δουλεύουμε 7 μέρες τη εβδομάδα όλοι. Προηγούμενη φορά ψηφίσαμε Λεβέντη για το γιόλο. Ναι, τώρα Βελόπουλο για το γιόλο. Γενικώς το γιόλο στην Ελλάδα δεν τελειώνει. Βελόπουλο και Κυριάκο, ποιο γιόλο χώρα δεν υπάρχει. Μα το όχι, δεν κατάλαβες. Ψηφίσαμε Λεβέντη για το γιόλο, τώρα ψηφίζουν για τον κόλο. Θα μας γαμίσουν τον κόλο. Αχ, εκεί θα κατέληγε. Λοιπόν, δεν είναι για αρχή εβδομάδα αυτό, άσε να έχουν περάσει λίγες μέρες, να μπορούμε να διαχειριστούμε. Έλα να σου στείλω φωτογραφία της δασκάλας που είναι υγρές εδώ πέρα. Να πάθει σοκ. Όλες οι γραίες. Σιριζέες που κλαίγανε, γιατί? Υγρές σου λέω, υγρές. Ναι, από το κλάμα. Ναι. Έχω κάτι τηλεγραφήματα του Ιησού. Πώς το βλέπεις? Τηλεγραφήματα, καλά, και εγώ είχα κάτι Μόρς, αλλά δεν ξέρω να διαβάζω πια. Έχω ξεχάσει τη γλώσσα. Το ερώτημά μου είναι ότι αν έχω αυτά τα τηλεγραφήματα τις επόμενες εκλογές, με βλέπεις Ευρωβουλή? Ευρωβουλή όχι, αλλά τώρα εθνικές γιατί όχι. Προλαβαίνω δηλαδή, ε. Ναι. Απλά θα βόλευε να βάλεις και ένα βελουχιώτη πάνω, όλα μαζί, δεν ξέρεις, ό,τι τσιμπήσεις. Ακριβώς. Όλα. Η χαρά του Σιριζέου, μπλεγμένα πράγματα, απολύτικα. Έλα, γεια. Έλα ρε φίλε, εδώ ταξιζείς κομμουνιστής. Καλά όλα τα άλλα. Βγήκε ο Βελόπουλος, αυτός που δίνει χειρόγραφα του Χριστουλή. Επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε? Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας, γράφει επιστολή. Αν δεν βγει ο Βελόπουλος που δίνει χειρόγραφο του Χριστούλη, ποιος θα βγει? Οι άλλοι αντίχριστοι που είχατε τόσα χρόνια? Οι κομμουνιστές εσείς που δεν κάνετε το σταυρό σας? Άντε μου στο διάολο. Καλά, εντάξει, με συγχωρείς. Τι να πω, παιδιά, μπράβο. Έλα, γεια. Αυτό ήταν, έλα, γεια. Προχτές που ήταν η συγκέντρωση, νόμιζα ότι ακούω την μπαλάντα του Κυρμένιου. Είχε ο κόσμος κοκκινήσει. Πού, Μάρη, πού έγινε αυτό? Από το κακό του, πού κοκκίνησε? Η Βουλή είχε κοκκινήσει που πετάξανε οι Ρουβίκονες τώρα. Λες για τη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κοκκινήσει ο κόσμος, είχαν κοκκινήσει γιατί βλέπαν τι έρχεται. Όχι, μωρέ, κάτω, εκεί που ήταν, που μίλησε ο Τσούμπας. Ναι, εκεί μίλησε και ο Τσίπρας. Αλλά είναι αυτό ο λόγος? Γιατί κοκκινήσαν αυτοί? Γιατί να μην μιλήσει και ο Τσίπρας εκεί που τη μίλησε ο Κουτσούμπας? Καλά έκανε. Γέννησε η καρδιά μου, πώς να σου πω. Στις επόμενες εκλογές μετρήσετε και λείπει μία ψήφος, θα είμαι εγώ. Που πάει να πει ότι τα τίναξες. Αν τα τίναξες εννοείς τα πέταλα. Γιατί θα τα τίναξω, ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 86 σχεδόν. Δεν ξέρω αν φτάνεις και τις εκλογές του Ιουνίου εσύ. Τι? Ναι. Κράτα, βάστα. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για απώλειες, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τώρα που θα σας γυρίσει ο Κυριάκος στη δουλειά ξανά, θα ενεργοποιηθεί ο οργανισμός. Πάλι restart από την αρχή, από το μηδέν ξεκινάει. Βέβαια, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όχι, να σας έχουμε φύρα. Μισή ζωή δουλειά και να ζεις και άλλα 50 χρόνια, να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς θα συμπληρώνουμε. Πάντως, χτες ήταν απ' προσοχή. Με πήρανε, με καθίσανε σε καρέκλα, με περιποιήθηκαν πολύ τα. Πού πήγες, Μαρή, και σε περιποιήθηκανε? Δικαστική αντιπρόσωπο. Και εγώ πάλευα να σου πω την αλήθεια, μια δικαστική αντιπρόσωπο να μου κάτσει και εμένα, αλλά δεν μου καθόταν με τίποτα. Εσύ είχες τα προνομιά σου, τους έκατσες. Είμαι ο συνταξιούχος που είχα πάρει την άλλη φορά για να μου πεις. Συνταξιούχος παλιά. Τώρα με τον Κυριάκο θα ξαναδουλέψεις, μην αγχώνεσαι. Όχι, ήθελα τι όχι. Να σου πω ένα πράγμα, ρε Αποστόλη, σε παρακαλώ να τους πω κάτι. Άι στο διάολο! Ντροπή. Αυτό. Έτσι να το ευχαριστηθώ να τα ακουστεί μέσα από την καρδιά μου. Να πάνε στο διάολο αυτοί. Θα μου πεις τώρα βγάλαν τον Βελόπουλο οι άλλοι. Τι να πω τώρα. Αυτός θα πάει τώρα στο τέτοιο και θα μας βγάλει και χαρτιά από τον Ιούλιο 4 και τον τέτοιον θα φέρει τώρα. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Το χιούμορ των Θεσσαλονικιών έχει καταντήσει μαύρο. Ο Τσίπρας έχασε με 9,5%. Δεν έχασε με 9,5%. Έφυγε πανηγυρικά, θα λέγαμε. Βγήκε μετά από 5 ώρες, 8 ώρες και είπε πάω σε εκλογές κατευθείαν. Βγήκε γιατί είπε ο Τσίπρας ότι εγώ δεν είναι στην κουλτούρα μου να μη σεβαστώ το αποτέλεσμα. Ας πούμε. Αλλά ξέρω εγώ, επειδή τον θυμάμαι και από παλιά, πριν 3 χρόνια περίπου, 4, θα μπορούσε τέλος πάντων να πει ότι δεν έγινε έτσι. Δηλαδή να πει ότι δέχομαι το αποτέλεσμα, αλλά στην πράξη όχι, δεν φεύγω. Δεν έχασα. Έχασε με 9,5. Όχι, δεν έχασα. Αφού έχει το know-how από το δημοψήφισμα. Γιατί τώρα λέει ότι εγώ σέβομαι το αποτέλεσμα? Άντε ρε γαμ***ω το αποτέλεσμα. Τι ξέρει ο κόσμος? Τελείωσες. Ναι, πες τη μ***ω σου τώρα. Σε ένα μήνα πες ότι κερδίσει ο Μητσοτάκης, έτσι. Αυτός που θα ψηφίσει κουκουέ, πιανού την πολιτική θα έχει στο σπίτι του? Εσένα το θέμα σου είναι το κουκουέ. Το σκατό που έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ και το σκατό που μοίρασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλο τον κόσμο 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τον Κυριάκο τους χειρότερους από αυτόν που έρχονται. Που κατάφερε να φέρει κάποιους χειρότερους και από αυτόν. Είναι καθόλου θέμα σου ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Ο Τσίπρας πήγε κατευθείαν. Ναι, παιδί μου, είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Τώρα δεν είναι άιντε έτσι κανένας καραγκιόζης. Πάντως, ο Σανός έκανε δουλίτσα, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά και εμείς, ρε παιδί μου, μια κυραλυφή, ένα ιδιόχειρο του Χριστού. Πώς θα πας μπροστά, εσύ? Δεν πας μπροστά. Όχι, πας, πώς δεν πας μπροστά. Να, μπήκε ένας ευρωβουλευτής. Σιγά-σιγά θα μπουν και βουλευτές στις βουλευτικές. Μια κυραλυφή 4%. Δύο κυραλυφές 8%. Φαντάζομαι έχει δοκιμάσει πολλοί κόσμος κυραλυφή. Είναι αποτελεσματικές, είδε αποτέλεσμα από τον άνθρωπο, τον έβγαλε. Άιντε έτσι, τι βγάζουμε, κάποιον, ξέρω εγώ, κάποιον που μπορεί να μοιάσει γραφικό ή καραγκιόζη. Όχι, δεν είναι. Έχει κεραλυφή που κάνει δουλειά. Έχει χειρόγραφο του Ιησού που το βλέπεις. Να, έχει ψαχτεί η ορθογραφία. Έχει ψαχτεί ο τρόπος γραφής. Έτσι έγραφε ο Ιησούς. Όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, άρα το μυστικό της επιτυχίας είναι εδώ. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να είσαι πιο γραφικός και από κάρτα γραφικών.